Alırsın bin bir acı dert, bırakıp terk eden yokken bir sebep. Zalimler dünyası yaşayamazsın, bırakır terk eder yokken bir sebep. Zalimler dünyası yaşayamazsın, yaşayamazsın. Yaşayamazsın bu dünyada huzurlu, yaşayamazsın, yaşayamazsın, yaşayamazsın bu dünyada huzurlu, yaşayamazsın. Bitirdim ömrümü yaşarken ben. Zalimler dünyası yaşayamazsın, bitirdim ömrümü yaşarken ben. Zalimler dünyası yaşayamazsın, yaşayamazsın, yaşayamazsın bu dünyada huzurlu, yaşayamazsın, yaşayamazsın, yaşayamazsın bu dünyada huzurlu, yaşayamazsın, yaşayamazsın, yaşayamazsın bu dünyada huzurlu, yaşayamazsın, yaşayamazsın, yaşayamazsın. Başka bir sevgili seçmiş, duydum ki ki seni terk etmiş, başka bir sevgili seçmiş. Senin hakkından o gelmiş, senin hakkından o gelmiş. Yazık olmuş sana vah vah, yazık olmuş sana vah vah vah vah. Vah vah, vah vah, vah vah. Aşkta yenilmem diyordun, kendine güveniyordun. Aşkta yenilmem diyordun, kendine güveniyordun. Sonunda cezanı buldun, sonunda cezanı buldun. Acıyorum sana vah vah, gülüyorum sana vah vah vah vah. Vah vah, vah vah, vah hak ettin bunu oh olsun, hak ettin bunu oh olsun. Acıyorum sana vah vah, gülüyorum sana vah vah vah vah. Vah vah, vah vah, vah vah. Aşkta yenilmem diyordun, kendi aşkta yenilmem diyordun, kendine güveniyordun. Sonunda cezanı buldun, sonunda cezanı buldun. Yazık olmuş sana vah vah, yazık olmuş sana vah vah vah vah. Vah vah, vah vah. Yaşadığım sayı ömrümü bitirir durur. Uykusuz geceler şahidim olur. Belki de hak yerini mahşerde bulur. Nasıl sevdiğimi yazayım bugün, yazayım bugün, yazayım bugün, yazayım bugün. Bu hasret ömrümü bitirir durur. Uykusuz geceler şahidim olur. Belki de hak yerini mahşerde bulur. Nasıl sevdiğimi yazayım bugün, yazayım bugün, yazayım bugün, yazayım bugün. Kalmaz ki göresin, düşme. İsterler hep sürünesin. Düşmem. Bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme. Yaşanmamış dün gibisin. yaşanmamış dün gibisi. Bazen şiir, bazen şarkı, yaşanmamış dün gibisi. Yaşanmamış dün gibisin. Bazen şiir, bazen şarkı, yaşanmamış dün gibisin. Yar gibisin. Affetsem seni. seni tanrım affetmeyecek. Elbet bir gün saltanatın elden gidecek. Ben affetsem seni tanrım affetmeyecek. Elbet bir gün saltanatın elden gidecek. Seni benim gibi kimler sevecek? Seni benim gibi kimler sevecek? Seni seven gönlüme günah, günah, günah. Ah vallahi çıkarım, hasreti siler atarım, siler atarım. Al beni, beni, beni, sar beni, beni, beni. Al göğsünün üstüne, sev beni, beni, beni. Al beni, beni, beni, sar beni, beni, beni. Al göğsünün üstüne, sev beni, beni, beni. Al göğsünün üstüne, sev beni, beni, beni. Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdi. Bir gece uykuda duyarsan bir ah, acılı hüzünlü o da benimdi. Bir gece uykuda duyarsan bir ah, acılı hüzünlü o da benimdi. Ellere gitsen de elin değilsin. Ezelden ebede sen hep benimsin. Böyle inanmışım böyle bilinsin. Boynuna sarılan kollar benimdir. Kollar benimdir. Eller benimdir. Ellere gitsen de böyle bilinsin. Boynuna sarılan kollar benimdir. Kollar benimdir. Eller benimdir. Güzel gözlerinle baktın yerler, gördün hayaller serap benimdi. Sevmek bu delice, aşık olmak bu. Seninle var olan her şey benimdi. Sevmek bu delice, aşık olmak bu. Seninle var olan her şey benimdir. Ellere gitsen de elin değilsin. Ezelden ebede sen hep benimsin. Böyle inanmışım böyle bilinsin. Boynuna sarılan kollar benimdir. Kollar benimdir. yakışmıyor. Olmuyor ki olmuyor. Kaprisin çekilmiyor. Benim gibi sevene yaptığın yakışmıyor. Gül artık gözlerime, gir artık yüreğime. Hayat ver şu gönlüme, bak sensiz yaşanmıyor. Gül artık gözlerime, gir artık yüreğime. Hayat ver şu gönlüme, bak sensiz yaşanmıyor. Olmuyor ki olmuyor, kaprisin çekilmiyor. Benim gibi sevene yaptığın yakışmıyor. Oh, gelse uyanır. Beni uyutmadan gidiyor musun? Alışamam ki, hasretle dost olup barışamam ki. Böyle bir acıya alışamam ki, hasretle dost olup barışamam ki. Başka sevgilere karışamam ki. Feda edip beni gidiyor mu? Gidiyor musun? Herkes uykularda, bense uyanır. Beni uyutmadan gidiyor musun? Bilmeden gitti. Şimdi mevsim hazan, gönül evimde hıçkırığa döndü adı dilimde. Gelir mi gelmez mi günün birinde? Cevapsız sorular bırakıp gitti, bırakıp gitti, bırakıp gitti. Gitmeseydi onun kulu olurdu, çiğneyip geçti mi yolu olurdu. Bir ömür aşkıyla dolu olurdu. Ne yazık bunlardı, bilmeden gitti, bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gitmeseydi onun bilmeden gitti.